Jaguari Vieze. Azuma fami no no ya me mami ngoro. Azama tafu amu fami no no ya mi o. Mufami no no ya mi o. Azie me na me ya di ya ye. Mufami no no ya mi o.